aromaty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska udowodni, że zarzuty Komisji Europejskiej są nieuzasadnione, mówi szef gabinetu politycznego premiera. Rafał Grupiński z PO z kolei mówi o nieuzasadnionych zarzutach wobec Stanisława Gawłowskiego. We wschodniej Austrii wykoleił się pociąg. Na szczęście nikt nie zginął, ale jest 26 rannych. Szef gabinetu politycznego premiera zarzuca Unii Europejskiej, że wtrąca się w polskie sprawy. Dziś formalne wysłuchanie Polski na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Takie wysłuchanie w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu odbędzie się po raz pierwszy w historii. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański będzie odpowiadał na pytania unijnych ministrów dotyczące reform sądownictwa. Zdaniem Marka Suskiego, który był gościem Polskiego Radia 24, nasze władze pokażą, że prawo nie jest łamane. Będziemy tłumaczyć. Nie ma tutaj żadnego złamania zasad praworządności. Co więcej, jest to działanie całkowicie zgodne z konstytucją, a traktaty europejskie w ogóle nie regulują kwestii dotyczących wewnętrznych spraw. Unia Europejska moim zdaniem przekracza swoje kompetencje, wtrącając się w wewnętrzne sprawy Polski. Wczoraj polski rząd wysłał do państw członkowskich kilkustronnicowy dokument, w którym zarzuca Komisji Europejskiej, że błędnie przedstawiła założenia reformy sądownictwa. W grudniu komisja uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie z artykułu 7 traktatu, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w przepisach ustaw zmieniających sądownictwo. Z uznaniem przyjęła wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania dotyczące zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz mianowania asesorów sądowych. Grudniowe rekomendacje, które komisja podtrzymuje, dotyczą wielu innych spraw, takich jak wybór członków KRS oraz przedstawicieli środowiska sędziowskiego czy przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Rafała Grupińskiego z PO nowe zarzuty, które ma usłyszeć Stanisław Gawłowski, są nadużyciem. Podobnie ocenia zarzuty wobec żony polityka Platformy. Prokuratura zapowiedziała wobec niego dwa nowe zarzuty, czyli przyjęcie łapówki i zorganizowanie fikcyjnej umowy sprzedaży apartamentu w Chorwacji. Żonie Stanisława Gawłowskiego postawiono zarzut prania pieniędzy. Rafał Grupiński mówił w Trójce, że dla jego ugrupowania nowe zarzuty nie były zaskoczeniem. Spodziewaliśmy się nowych zarzutów, dlatego że uważamy, że dotychczasowe by się nie utrzymały. Po tych 3 miesiącach sąd nie mógłby już przedłużyć aresztu, dlatego są moim zdaniem na siłę prokurowane kolejne zarzuty. To jest tak trochę jak z tym apartamentem w Chorwacji, który jest jednopokojowym mieszkaniem z aneksem kuchennym. To jest także nadużywanie interpretacji tego rodzaju przepisów, bo wiemy dobrze, że o praniu brudnych pieniędzy mówiło się w przypadku, nie wiem, mafii pruszkowskiej czy wołomińskiej. Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie Stanisława Gawłowskiego do odpowiedzialności karnej. Wykolejenie pociągu na przedmieściach Sankt Pölten we wschodniej Austrii. 26 osób jest rannych, w tym dwie ciężko. Przyczyna wypadku jest nieznana. Z szyn wypadły 2 z 3 wagonów. Pociągiem kursującym do Mariazell jechało około 100 osób. W Amsterdamie furgonetka wjechała nad ranem w gmach tabloidu Telegraf. Samochód spłonął, sprawca zbiegł. Nikt nie ucierpiał. Według policji był to atak. Pojazd z dużą prędkością wjechał w budynek i zapalił się. Redaktor naczelny dziennika, Paul Jensen, mówi, że jego redakcja nie da się zastraszyć. Według niego kierowcy nie udało się wjechać do środka budynku, bo jego konstrukcja jest z mocnego szkła. Trwa policyjny pościg za kierowcą. W Gdyni trwa największa impreza gospodarcza północnej Polski, Forum Wizja Rozwoju. Eksperci, samorządowcy i politycy rozmawiają o problemach i kierunkach rozwoju naszej gospodarki. Debatowano m.in. nad e-gospodarką, nowymi technologiami oraz wsparciem dla małych i innowacyjnych firm. Dziś te tematy będą kontynuowane. Pojawi się też kilka nowych bloków. To m.in. polityka senioralna, mówi dr inżynier Andrzej Michalak, prezes zarządu Fundacji Wizja Rozwoju, organizator wydarzenia. Mamy tutaj aż 9 paneli, w których eksperci będą rozmawiali o wpływie seniorów na polską gospodarkę. Ponadto eksperci będą m.in. debatować nad cyfryzacją i robotyzacją, budownictwem i gospodarką morską. Jak mówi Andrzej Michalak, ważnym tematem będzie też gospodarka odpadami. Chcemy, żeby eksperci porozmawiali i wypowiedzieli też swoje zdanie, co się dzieje na dzień dzisiejszy z gospodarką odpadami i jaka jest wizja w przyszłości za kilka miesięcy, ale też za kilka lat. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Heaven and Earth. Kamasi Washington, płyta tygodnia w programie trzecim. Płytę wyślemy do pani Joanny, do Konina i do pana Krzysztofa, do Żor i jak zwykle życzymy przyjemnego słuchania. A my posłuchamy sobie teraz Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej i Gaby Kulki. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Tak, klaski, bo to nagranie koncertowe. Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. Miłość jest jak niedziela. 19 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry Państwu, mówi Monika Małkowska i mam niespodziankę. Otóż dzisiejszy felieton chciałabym zadedykować redaktorowi Piotrowi Baronowi, bo będzie to właściwie utwór muzyczny. W dodatku nie dłuższy niż niegdysiejsze przeboje, bo tylko 3-minutowy. Motywem tego szlagieru są Kresy Wschodnie i nasz swojski orientalizm. Zapis XIX-wieczny, ale z odniesieniami do wcześniejszych epok. A jak to brzmi? Czasem nostalgicznie, jednak głównie zawadiacko, buńczucznie, zwycięsko, po prostu kozacko. To pieśń o wolności, która wówczas w XIX wieku nie była nam dana. Rytm narzucił tętent końskich kopyt, tonację zaś podpowiedział szum stepowych traw. Autorem zarówno tej muzyki, jak i ich wizualnej oprawy jest jeden i ten sam człowiek, Józef Brandt. Maestro od scen batalistycznych i rodzajowych ze szczególnym uwzględnieniem roli konia. Początkowo stawiał na karierę muzyczną, jako że dobry stwórca obdarzył go pięknym głosem i wybornym słuchem. Jednak ostatecznie wybrał sztuki piękne, jako że do rysowania i komponowania miał również predylekcję. A co nie znaczy, że zaprzestał muzykowania. Przecież jego malarstwo uchodzi za najbardziej rozśpiewane w sztuce polskiej. Udźwiękowiał swoje obrazy na różne sposoby. To wyposażał swoich bohaterów w rekwizyty muzyczne. Używano od pradawnych czasów bałałajki, teorbany, bandurki i tamburki. To malował sceny będące ilustracjami tradycyjnych kozackich dumek, a to przedstawiał polskie rycerstwo wyruszające na bój z Bogurodzicą na ustach. I choć nie żyje od 103 lat, pośmiertnie wciąż dyryguje naszymi uczuciami. O czym można się przekonać na otwartej kilka dni temu wystawie w Warszawskim Muzeum Narodowym, a także na każdej aukcji, na której pojawia się praca sygnowana Józef Brandt z Warszawy. Wówczas emocje sięgają zenitu. Nosił niemieckie nazwisko i takież miał korzenie, co nie przeszkadzało, by był szczerym polskim patriotą. Pół wieku spędził w Monachium, gdzie studiował malarstwo, zyskał sławę, pozycję oraz zarobił niemałe pieniądze. I tamże urządził ekskluzywną pracownię wyposażoną w najróżniejsze obiekty, takie właściwie małe muzeum, które utytułowani i nierzadko nawet koronowani goście chętnie odwiedzali. Siły i natchnienie czerpał z historii Polski, z czasów jej świetności. Gdy zdecydował się na ślub, a dość późno to zrobił, jego wybranką została polska szlachcianka. I wówczas ocalił od ruiny jej rodzinny majątek Orońsko. Tamże, pod Radomiem, spędzał rokrocznie długie wakacje i prowadził dom otwarty, no i oczywiście malował i hodował konie. Chciał być malarzem historycznym, a został piewcą wyidealizowanego, dawno nieistniejącego świata kresów. Nie skupiał uwagi na wymowie fizjonomii czy dramatyzmie gestów. Komponował utwory polifoniczne, w których współbrzmiały muzyka, ludzkie głosy i odgłosy przyrody. O czym przypomina wystawa w Stołecznym Muzeum Narodowym, a do obejrzenia której namawiam Państwa ja, Monika Małkowska. Dziękujemy Pani Moniko i zapraszamy jak zwykle za tydzień. No i dziękuję za dedykację, odwdzięczę się i też zadedykuję i Pani i Państwu nasz kolejny wykład filologiczny. Yeah. Wykłady filologiczne, tak to roboczo nazwaliśmy, czyli we wtorki słuchamy sobie piosenek Phila Collinsa. Nie wiem, czy obok Come With Me, All of My Life, to nie jest jeden z moich ulubionych utworów tego genialnego artysty. Czytam z przyjemnością wielką Państwa listy. Oto jeden z nich. Po kilku dniach bez radia słucham dzisiaj Trójki. Dużo słońca z RODOS. Dla Pana i wszystkich trójkowiczów, Witold z Radomia. Bardzo dziękujemy i dobrego wypoczynku. Gdybym miał kogoś, Kazik i Kwartet Proforma, utwory z listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, że do piątku do 12 czekamy na Państwa głosy. Głosujemy na 10 utworów, wśród nich być może Carry Fire i Robert Plant. for you like so many others do. Just like they do for me, well, so I do for you. Piątek w 1899 notowanie listy przebojów programu trzeciego Carrie Fire i Robert Plant na miejscu 27, a na 22 polska propozycja Jeszcze Cię Nie Ma, Tulia. Nie ma Cię, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyślić dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. W ostatnim notowaniu Glenn Gould zaliczył awans o 6 pozycji z 28 na 22. Jeszcze cię nie ma i Tulia. I skoro już dziś w programie do południa zatrzymaliśmy się chwilę na liście przebojów, to może przypomnijmy, że mieliśmy nowość na miejscu 50. Czyli utwór, który rozpoczynał poczekalnie, i to jest Kot bez ogona. Czyli nowy utwór Various Monks i Kasi Stankiewicz. Tak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok. Od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje. A mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. A kiedy w oczy twoje patrzę, widzę blask. Tak dzielnie kroczy noc za nocą w naszych snach. Nie Jak obecności. Najlepiej choć wytulić złości, to jest plan. Ja gwarantuję widowisko z paletą barw szeroką, z tego już mnie znasz. Im dalej nie jest lepiej wcale, znowu skorzystam z nieuwagi, zrobię tak. Odwrócę kota bez ogona, a ty zapomnisz szybko, na to szkoda dnia. W poczekalni na miejscu 50 mieliśmy w 1899 notowaniu nowość. Kot bez ogona, Warius Mangi i Kasia Stankiewicz. Ciekaw jestem, jak Państwo przyjmą tę nową propozycję zespołu i Kasi. No a wszystko się okaże w 1900 notowaniu listy, które to notowanie już w najbliższy piątek. No i bardzo jestem ciekaw, bo już niewiele zabrakło, czy w najbliższy piątek w poczekalni pojawi się nowy utwór zespołu Cheap Tobacco. Yeah!